समझ समझ गए हम भी तू रूठे, क्या ये समा भी जाने नहीं, बिखर गए हैं मन के ये साए, राह में ढूंढूं कांटे नहीं, अब तू ना मिले मेरे बाल माँ, अब तू ही बता हम क्या करें, अब तू जो मिले मेरे बाल माँ, हम छोड़ेंगे अब ना तुझे। सुहानी मैं तेरी हुई, क्या ये गम मैं भूल गई, मन में मेरे फूल खिले, क्या ये समा था मैं भूल गई, हाँ मैं भूल गई, समझ समझ गए हम भी तू रूठे, क्या ये समा भी जाने नहीं, बिखर गए हैं मन के ये साए, राह में ढूंढूं कांटे नहीं, अब तू ना मिले मेरे बाल माँ, अब तू ही बता हम क्या करें, अब तू जो मिले मेरे बाल माँ, हम छोड़ेंगे अब ना तुझे, हम छोड़ेंगे अब ना तुझे। छोड़ेंगे अब ना तुझे।